Du lyssnar på Morgonen med Antonina, Christian och Mackan. Right girls, that's right. Christian och Mackan och lilla Antonina är också här och hälsar er välkommen. Hon är ju rätt kort. Du står ju bredvid mig och är väldigt kort, så att det fick bli lilla. Vi hälsar er god morgon. 1,63, nu vet ni det också. God morgon. God morgon. God morgon, Marcus. God morgon, Christian. God morgon, Antonina. Hallå! Du kommer göra mycket annat här på morgonen idag, ja. Har jag fått för mig. Ja, det har varit lite slarv från musikansvarig. Och då får du styra över det. Jag som är minichef får gå in och styra. Och svara på mejl och grejer. Det kan du sitta kvar och göra efter vi har gått hem. Jag vet, vi har lite bråttom sen, så därför försöker jag göra 3-4 saker samtidigt, annat än er karar. Okej, okay. Nej, vi klarar bara att sända här idag. Ja, vi behöver inte kunna mer. Marcus Meyer, hur mår du? Oj, Christian Berntsson, jag mår bra. Härligt. Hur mår du, Christian Berntsson? Jo tack, jag mår bra. Jag har ju varit hos läkaren med min fot, om vi ska ha en uppföljning där, och fått kortisonsprutor in i foten. Igen? Så nu förhoppningsvis så... bli av med det här fotdåret. Du var ju titthålsoperation ett tag. Ja, fast förhoppningsvis slipper jag den. För att i foten så har jag så mycket ärrvävnad från tidigare skador. Så då ligger broskbitarna i ärrvävnaden, och då har foten vuxit lite, kan man säga. Förstår du vad jag menar? Ja. Och den ligger så mjukt i där, så det kan inte vara det, utan då tror de att det är en ledkapsel. Aha. Så när jag går upp för trappor och så och viker foten upp mot smalbenet, så trycker jag till ledkapseln, att jag klämmer den mellan fot och smalben. Så nu fick jag det för att ta bort inflammationen där i, så att den blir mindre, va? Känns det bättre? Mycket, mycket bättre. Alltså? Ja. Jag hade nog till och med kunnat jogga eller springa nu. Han hade kunnat stå på en cykel som jag gjorde igår. Ja, just det. Ja. Igår hade vi ju ett straff för Antonina där hon fick stå på en cykel utan sadel aldrig i 4 timmar. Aldrig tror jag att någon tänkte att det skulle bli sånt liv om den cykeln. Alltså, hon lät ju hela sändningen igenom. Du, man kan vara lite kaxig, jag är 1 meter bort. Ja. Men du är liten. 1,63, det får vara temat för idag. Igår hade vi dagens glosa och hade ordet Kavat. Ja. Karvel stod det också ett ord här idag. Vi kanske ska börja med dagens glosa här idag, för att sköja till det medan Antonina är borta. Ja. Karvel, vet du vad det är? Karvel låter nästan som karmel. Ja, eller akvarell. Ja, karvel. K-A-R-V-E-L. Karvel. Ja, karvel kanske det också är. Jag vet inte. För kavel använder man ju för att kavla. Det gör man. Karvel. Okej, nu ska jag sätta in en mening. Johannes och Mons gick ner för gatan. Plötsligt snubblade Mons på en karvel. Och Johannes, han skrattar. Det värsta är att alla snickare här sitter och skrattar, men det kan stämma. Alltså. Det kan stämma, men låg den verkligen på gatan? Den satt i luften och han slog ansiktet i den. Satt i luften. En karvel är en takstol på ett hus. Oh, det är inte långt borta. Takstolar kan ha trillat ner. Ja, och den kan absolut ha suttit i luften. Ja, absolut. På ett hus. Gud vad kul. Det var inte dåligt av dig. Men ordet igår i alla fall var kavat. Ja. Som betyder orädd. Och det är första gången någonsin jag haft rätt i dagens ord. Men det var tack vare Astrid Lindgren faktiskt. Mycket tack vare Astrid Lindgren. Mycket är ju tack vare. Kajsa Kavat var det. Ja. Koko. Bakom mickarna här sen när vi spelade en låt efter dagens glosa igår, så säger ju Antonina lite spydigt till dig att du hade inte löst det om inte jag hade sagt att det var Astrid Lindgren. Hon ville ta åt sig all ära för det. Det var konstigt att du är sån. Det trodde jag faktiskt inte. Nej, det trodde inte jag heller. Jag såg en hel... Ibland kan det vara så. Jag fick få det till att det var för att hon hade stått på en cykel i 4 timmar och att knät hade börjat skaka. Och hon tycker skaka. Att det är lite mitt fel också. Ja. För att hon inte löste sitt uppdrag, så var jag tvungen att ge henne ett. Eller jag höll på att säga, men ja. Det är konstigt. Men det var fantastiskt gjort utav henne faktiskt. Ja, starka 4 timmar. Ja, det var det. Nu blir det Age of Rage med Corroded här på Pirate Rock 954. Pearl Heart med Volbeat. I tisdagsmackan, glömde vi prata om igår, så släpptes ju ett utav dina absoluta favoritspel. Ja, faktiskt. Nya Assassin's Creed. och Far Cry 4. Ja, jag trodde det var det du tänkte på. Jag visste inte ens att Assassin's Creed hade släppts redan. Jag trodde den släpptes om typ en vecka. Två stycken faktiskt. Ett till 360 och PS3 och ett till de nya konsolerna. Ja. Så det var ju två olika där. Rogue heter ju det till, som du kan spela. För du har ingen av de nya konsolerna, antar jag. Nej. Nej. Men Far Cry 4 då? Ja, det tror jag på, som tusan. För det som är kul med dig, det är ju att när du spelar ju nästan aldrig. Men hittar du väl ett spel så spelar du om det 5 gånger i rad. Ja. Under en ett halvårsperiod. Eller man ett kan säga så här, för att, och det här är faktiskt dagens sanning. Jag har kommit halvvägs på Far Cry 3 nu igen. Igen, ja. Ja. Och i vilken omgång är det du spelar klart? Jag tror faktiskt det är den sjätte gången. Sjätte gången. Och det roliga är att det är ju ett spel som liksom är klart när det är klart. Det är ju inte sådär att som på vad heter det andra som du sa? Assassin's Creed. Att man har typ ett procent. Ja, ja, att du kan fortsätta och göra klart resten. Utan, utan när det är klart så är det klart. Liksom, då är det ju liksom över. Då har du ju gjort allting då ofta, för det är ju roligast att ta tillbaka byar och sånt där. Det är ju det kul, roliga i det spelet. I Far Cry. Ja, att skjuta gubbar. Ja. Mm. Men har du köpt det? Ja, trean. Nej, fyran pratar jag som släpptes i tisdag. Nej. Så jag kan inte få någon recension här. Nej, nej. För jag är jäkligt besviken. Jag fick inte ett enda recensionsex utav något av spelen. Va? Nej. Jag trodde du alltid fick. Ja, det trodde jag också att jag skulle få. Men du kanske men får dem här av de andra spelen som ingen köper. Nej, men jag har ju fått alla andra Angry stora. Angry Panda eller vad heter det? Naughty Bear. Naughty Bear, ja. När man är en teddybjörn på en paradisö som går loss med sin machete på andra teddybears. Nej, så jag har faktiskt inte fått dem. Så nej. Det får bli ett julspel. Vi brukar alltid spela det, det kommer ju alltid vid den här tiden. Amen. Och så köper man det till julledigheten där. Ja. Så när går vi på julledighet, Antonina? Har vi bestämt det? Nej. Nej. Då bestämmer någon vi någon gång sen. Början på december till slutet av januari. Så ska jag nog hinna klart med. Ta slutet av februari istället. Slutet av februari. Det är ju en kort spel. Månad också, så det gör inte så hemskt mycket. Precis. Nej, det är två spel som vi har att göra nu under i jultider. Amen. Vi kör igång med din 10 topplista över vapen som har mördats. Vapen som har mördat man. Med. Tionde plats. Toalettankslocket. Toalettankslocket? Ja. Men den alltså känner jag igen från asiatiska filmer. Aha. Ja. Då har jag nog sett det sådär. Yakuza använder ofta det locket. Alltså, det? Jackie Chan. Mm. Vad heter han, den andra fräckaste? Jack Lee vill jag säga. Men nej, men han heter Lee, va? Han heter ju Bruce Lee. Nej, inte han. Vad jobbigt det är. Ja, skitsamma. Ja. Han i alla fall. Ja, men står det här hur det gick till? Ja, eller? Då ska jag vara tyst. Mm. Christina Eubanks var en älskarinna till Marvin Hill. Marvin då höll på att fixa hennes toalett. Och hade tagit loss det här locket och lagt det vid sidan om. Då kommer hon, Christina, in, du vet, och säger att du, jag tänker visa våran lilla affär här för din fru. Så att jag tänker säga det till henne nu, att du och jag har varit otrogna med henne. Eller mot henne, typ. Ja, så här. Då tappar han det fullständigt och tar locket och drar ihjäl henne där. På det, rätt upp och ner. En smäll, pang, dum, bum. Nej, död. Det var väl ett par stycken då, ett par smällar. Han fick 51 år i fängelse. Oh, jävlar. 51 år. Ja, det ska han ha. Ja, men det tycker jag absolut. Nu ska jag även säga det att vissa av de här, om inte historier, men vissa av de här berättelserna, om man säger, de kan vara lite starka. Så att jag varnar känsliga lyssnare. Mm. Ja. Vi tar plats nummer 9. Ja. Stekspaden. Stekspaden. Den var oväntad. Ja. Efter toalocket också. Precis. Men är det allt för slafsigt så får du censurera medan du läser. Ja, det här det är inte så slafsigt, utan det är mer hemskt det här. Okej. Okay. Ja, så att, återigen, jag varnar känsliga lyssnare. Detta är en kvinna som hade ihjäl sin 5-åriga dotter. Ja. Hon använde en metallstekspade. Och slog henne så många gånger så att det slutade med att flickan avled. Nej, fy fan vad hemskt. Vi tar nästa direkt. Jag säger det. katana. Och då undrar du, vad kan det vara? Jag tror att det är någonting på en båt. Nej, nej. Det är faktiskt inte så ovanligt. Utan nej, men... det här förstår jag att det är ett mordvapen. Okej, okay. Ja. Boomerang. Nej, det skulle man kunna hoppas på. Nej, det är samurajsvärd. Ja, en typ av samurajsvärd. Vilket jag inte egentligen finner alls. Det var ju inte konstig. Nej, precis. Det var bara det att det var några vänner då som hade det här hemma i sin lägenhet. De bodde ihop. Höga på kokain. Så bestämmer de sig för att vi kan väl fäktas på det här. Med det här. Bara ett katanasvärd? Eller nej, fanns det de, två? De hade flera. Ah, okay. Ja, nej, två hade de. Och de körde igång. Och den ene höll upp en kudde som han skulle liksom slå stoppa igenom. Stoppa katanan. Nej, med. Han skulle liksom slå den igenom. Så det var, jaha, det var bara det att den skar halsen av honom. Nej, fy fan, vad ja, hemskt. Så att det var ju inte riktigt kanske meningen så. Men det blev fortfarande mord då. Ja, det är det. Det är där den är värd åttonde platsen på. Ja, precis. Den här ska dumma grejen. Ska vi köra en låt och så återkomma? Det kan vi göra. Det får bli... Så du får hämta det lite, ja, men det är lite slafsigt och ja, jobbigt. Ja, det är jobbigt det. Bruce Springsteen, Glory Days, så vi är strax tillbaka med resten av listan. Du har inte gjort en research efter olika historier med vapen, va? Jag skulle kunna ha gjort det, men det har du inte gjort. Nej. Det är ju de konstigaste vapen man har använt i ett mord. Mordvapen, ja. Ja. Vi är framme vid plats nummer 7. Och då har vi det gamla hedliga krucifixet. Jaha. Ja. Det förvånar inte mig ändå. Det nej, känns som att det går någonstans hand i hand. Att det kan hända. Att det ska dö. Ja, men det är alltid någonting med det där. Ja. Och för er som inte vet vad krucifix är, så är det alltså ett kors där Jesus hänger. Alla vet det, Max. Det är inte alla som inte lyssnar på oss som vet det. Aha. Nej. I alla fall, där var det en kvinna som heter Karen Welsh som var inte jättereligiös. Men däremot var hennes 81-åriga gamla kvinna som bodde bredvid henne, den grannen hon hade där, hon var religiös. Och hon hade sitt lilla krucifix hängandes i hallen. Karen Welsh går över dit och ska jo, hon skulle bara gå dit och önska henne en god jul. Kommer i bråk på något sätt och stäbar henne flera gånger i bröstet med... Men fan, börjar bråka med en 81-åring när man ska hälsa god jul? Kan vara, jag vet inte, men Karen kanske var väldigt högljudd av sig. Hade någon fest av något slag eller något sånt och 81-åriga kvinnan började klaga. Inte ja, vet jag. Jag vet plats inte. Nummer 6. Richard Clare rymde från den här rehab, vad heter det på svenska? Torken, ja. Ja, och skulle hämta lite pengar som en Timothy McGee var skyldig honom. När McGee inte kunde ge tillbaka de här pengarna som han var skyldig, så tog då den här drogpåverkade mannen fram en sked ur lådan. En vanlig spoon alltså. En vanlig dessertsked. Aha. Ja. Tryckte in den i ögat på han och mördade honom således. Rätt in i hjärnan. Vilken sjuk människa. Ja, visst är det sjuka grejer. Ja, det var sjukt. Ja, vi kommer ner till femteplatsen, va? Jajamän. Stilettklacken, det är den gamla trillen från 80-talet. Jajamän, man ja, ser de här röda, höga stolarna. Exakt. Som jag visar upp en bild på här. Det har man ju sett i film att den har åkt genom ögat, den gamla stiletten. Ja, ja, precis. Det här var inte genom ögat, men det skulle lika gärna kunna varit det. Det var nämligen... Huvudet någonstans i alla fall, va? På Alf Stefan Andersson. Han skulle kunna vara svensk ju. Alf Stefan Andersson. Ja. Hans flickvän Anna Trujillo slog ihjäl honom flertal gånger i huvudet. Eller slog ihjäl honom en gång. Men hon slog henne flera gånger. Det dödande slaget var bara en gång. Ja. Det är så du menar. Ja. Flera gånger i huvudet. Picka som en hackspett. Som en hackspett, ja. Ja, jag hör dig. Ja. Fjärdeplatsen. Nu tappar jag bort vad det här heter. Det är ju typ en benprotes. Protes, ja. Mm. Den har de använt som ett mordvapen. Jag kan tänka... Då undrar man ju, satt den på kroppen eller tog de den som ett tillhugg i handen? Nej, detta var detta satt på kroppen. Det var en hemlös kvinna som hade ett smeknamn som var Ängel. Mm-hmm. Det är väl mysigt. Ja, fint. Ja, fint. Hon använde sin protes, en benprotes, för att slå ihjäl hennes pojkvän, eller dåvarande pojkvän. Och ja, nej, Angel of Death blev hon kallad sen. Första. Ja. Dödsängen alltså. Fjärdeplatsen det. Benprotesen. Ja. Vi är väl strax tillbaka med, vad heter det? Pallplatserna. Pallplatserna, ja. Men nu blir det Welcome Home, Coen and Cambria. Där har vi en gammal hedlig gurkburk. Sa jag det som han nu? Som Benga. Benga. Men vadå, en gurkburk? Japp. En burk med inlagd gurka i, alltså. En glasburk helt enkelt. Precis, okay, fast det var just att det var inlagd gurka som gör att den är ovanlig. Var gurkan i när mordet begicks? Den var alltså full, var den. Jaha. Ja. 55-åriga Dwayne Hurley våldtog den 16-årig gamla Daniel Kovarbasic. Och då tog Daniel den här gurkburken och drog den i huvudet på Dwayne. Och offret alltså i våldtäkten. Offret i våldtäkten mördade sin våldtäktsman. Ja, men det är bra. Så det blev ju lite upprättelse där, och det var bra gjort. 1-1 då. Ja, ja, kan man säga. Andra platsen. Ett par stora bröst. I ett mordvapen? Ja, nu blev du lite sådär. Nu blev jag lite, vad tänkte jag, vad precis, sa du nu? Du tänkte att här kommer någonting sådär annat. Pratar vi fortfarande mordvapen, tänkte jag. Jaha, är det någon kvävningshistoria då, känner jag direkt? Exakt, va. Var det med flit då? Jajamän, det var nämligen så att de... Varför skrattar du? För att jag ser framför mig en sådär jättestor kvinna. Alltså, jag behöver inte vara så tjock, men typ 2 meter som tar en äldre man som är väldigt kort och inte har så mycket hår på huvudet och bara trycker in och håller fast. Ja, nej, inte riktigt så var det väl inte. Men... Och sen hänger han bara där. Nej, ja, vad hemskt. Nej, utan han låg ner och hon liksom tryckte upp sina bröst i ansiktet på han och så höll hon ner det. Och vittnen då har berättat att de hört honom, ja, inte ögonvittnen, utan vittnen har hört honom skrika. Och så, och sen hittade... Ja, precis. Och så gick de och tittade och så bara, nej men han är ju på pattarna, det är lugnt. Ja, precis, det är det. De ser ut att det är mord. Lite hårt, ja, verkar det vara. Men han gapar, det är inte han som ska stöna. Precis, ja. Nej då, utan nej, så att de och så hittade de även polisen, hittade en massa hår i händerna på honom, så att han har ju inte velat bli mördad och få patterna upptryckt i ansiktet, utan det är ju någonting som hon har, det var överlagt mord helt enkelt. Och det åkte hon dit på. Donna Lange heter hon. Donna Lange. Ja. Det ska ju bli spännande nu vad som kommer på första platsen. Ja, alltså. Och det är någonting som du kanske kan relatera till, ser du? Vad tror du det kan vara? Som jag kan relatera till. Ja. Nej, det vet jag inte. Det var nämligen så här att det var, om jag säger så här då, Darius Johnson slog ihjäl hans flickvän för att han trodde att hon kontrollerade hans ande. Och han tog det första han kunde hitta. Han var nämligen en stor spelare av rang, alltså en tv-spelskille. Aha. Så att första platsen går till Xbox-kontrollen. Oj, oj, oj. Okay, nu förstår jag vad du menar. Ja. För att förklara detta lite för folk. Oj, ja. Det var den vita kontrollen som är alldeles blodfylld. Ja. För att förklara detta för våra lyssnare så är det ju inte att jag har slått någon med en kontroll. Nej. Utan jag kan ibland inte kontrollera hur arg jag blir så att jag kastar den i golvet. Du sular iväg den. En gång får du även berätta, då lobbar du iväg. Ja, det gjorde jag. Då lutar jag mig bara bak i soffan och så där jag satt och spelade så har jag ju hallen och köket kommer jag när i... Ja, alltså en rak linje. Ja, en rak linje, ja. Ja. Och då satte jag mig bara bak och var så trött på detta och visste att nu kommer den gå sönder ändå. Så jag lobbade iväg den in i köket. Det gick så långsamt i luften. Ja. Alltså, pang! Jag skulle aldrig slå någon med. Nej, det tror jag inte. Men hur många kontroller har det gått? Nu är det väldigt länge sedan. Jag har inte gjort det på flera år. Eller två år. Oh, ja. Oj, det, men är det att de har hållit väldigt bra eller är det att de... Nej, men jag har slutat spela sådana spel. Aha, jag spelar okay. inte. Innan var det ju FIFA och Call of Duty som det gick värst med. Ja. Nu bryr jag mig inte lika mycket heller. Jag har ju kommit till insikt nu. Alltså nu är jag 33 år och kommer först insikt med detta egentligen nu när jag sitter och spelar, att det tjänar liksom ingenting. Det är så tråkigt att spela tv-spel, för att jag blir ju förbannad. Fast jag kan ju bara bli förbannad på mig själv. Ja, det är ingen som bryr sig att nej, du blir förbannad. Precis, nej, det tycker jag inte är roligt. Nej, det var dit jag kom också. Ja. Jag kan inte bli arg på någon. Vi har mognat, Marcus, det är ja, det. Det är tråkigt. Except Princess of the Dawn. Christian och Marcus är här i studion, och även Antonina. En bit bort bara. En bit bort. Ja. Det var en saftig lista du körde in på här under den här 8 timmen. Det är ju så, va? Alltså, mord är ju alltid saftigt. Mord är ju alltid saftigt, och när det gäller de här vapnena som gällde. Ja, jag tyckte ju andra platsen var rätt skrämmande i och för sig. Att, ett par bröster. Ja, att man kan ha det i kroppen liksom. Men du, det får en att börja tänka kanske. När, att man ska motorbåta folk hur som helst. Precis, inte hur som helst. Utan det kan ju bli upp till allvar. Ja, det kan vara ett mordvapen. Ja. Tack för den listan, Marcus. I nästa timme så ska vi köra på med utmaningen. Så då hoppas jag du kan resa dig därifrån, Kobba. Ja. Då kommer du och sjunger en trödelutt. Det står 3-3. Och vi har idag och imorgon på oss, så det kan bli 4-4. Ja. Och blir det lika så är det Antonina som gör straffet ju. Ja. I ju reglerna. Inte igen! Jo. Det kan vi inte hjälpa. Vi kan inte rå för reglerna. Korn med låten Hater, och vi ska köra på med Gamla tanter lägger inte ägg. Ja. Varsågod, Marcus. Avsnittet, eller ja, det här som jag läser ur, heter Ändå dör man. Snyggt. Mycket död idag i denna torsdag. Det får gå i det. Döder torsdag, som den även kallas. Ja, då ska vi se. Gud är så snäll att han sitter inne i solen och lyser. Ja. Henrik, 5 år. Okej. Inte övertygad. Det är Guds jobb. Ja. Jag kommer att tänka på en rolig grej. Det är, jag såg ett vänneravsnitt igår. Ja. De har ju kommit nu på Netflix alla säsonger, så man kan ju ta ett par avsnitt här. Och då var det här avsnittet när Ross är på sån här sann, du vet, sån spraysolning. Ja, det vet han, de bästa någonsin. Ja, och han får ju allting på framsidan hela tiden. Och då, right. Och då säger han någon, när han kommer fram till Chandler och Monica, att jag gick till ett ställe, det är därför han är så brun. Var det The Sun, säger Chandler. Och det jag kommer att tänka på, det är fruktansvärt roligt. Ja, nästa tant lägger inte ägg då. Ja, det här, ja. Gud är statsminister i himlen. Jesus är nog bara handelsminister. Thomas, 8 år. Thomas, 8 år, den lille politiker. Har man börjat läsa sånt då, eller så man vet vad en handelsminister är. Men återigen så är det väl säkert att han har hört lite historier här och var, och sen så kopplar han ihop allting till en enda smörja, va? Ja, Thomas, 8 år. Vi tar nästa då. Den börjar bara så här. Punkt, punkt, punkt. Fast djävulen är ju dum i skallen. John, 6 år. Nej, Jon, sex år. Ja. Vad är det så här, att tror man på Gud och allt det här, ja, tror man även då på djävulen hela tiden? Men det måste man ju göra, va? För jag har ju ett par nya kompisar sen jag flyttade. Det är ju Jehovas kommer ju alltid till mig. Ja, och vi är ju väldigt goda vänner nu. Ja. Ja. Alltså, är ni goda vänner? Ja, vi pratar jätteofta. Pratar ni alltid om himmel och helvete? Ingenting och sånt. Nej, vi pratar bara. Visst är det roligt att man börjar med en ny grej. De har en ny taktik, för de pratar bara allmänt hur man mår och hur är det här och bla bla bla. Du får alltså lite typ en kvarts gratis terapi. Ja, det är inte ens det, utan det är 5 minuter någonting, och precis när jag vill börja prata lite och kolla hur de mår, så går de. Då lämnar de bara en broschyr. Ja, de vill att jag ska gå in på deras webbsida hela tiden. De har ju lärt sig, de är väldigt, väldigt stolta. De har precis fått igång den kanske. Ja, det måste vara så, för de är väldigt stolta över den här webbsidan. Men www.angelfire.com. Men då är det i alla fall att då förklarar de ibland innan de ger över broschyren att allt, att de onda krafterna styr världen. Ja. Och vi lånar den bara utav dem. Och vi ska få bort dem ur världen. Så, men det är djävulen som har skapat världen, säger alltså den gubben till mig i alla fall. Ja, men vänta lite nu. Vad är vi då för människor som då ska sno den som vi har lånat? Alltså, har vi lånat jorden av djävulen? Då kan vi inte bara sno den. Jag tror att det är de goda krafterna som ska putta bort de onda krafterna. Ja, okej, okay. Men det är han... därför vi är satta på jorden, för att putta bort de onda. Vi har ju sett extremt många exempel på att vi inte alltid är de goda. Alltså, ta den blivande brudgummen till exempel, Charles Manson. Han är inte speciellt god kanske. Nej, men nu får han gifta sig med en liten tuss. Ja, och då kanske det blir lite godhet i Charles. Ja, det vet man inte. Så kan det vara. Ja. Det vet inte du. Nej, det vet inte jag. Nej. Only for the week. In Flames hör du här på Pirate Rock. Det har ju hänt det här. Har vi inte pratat någonting om att de har landat på en komet? Det är värsta Armageddon vi får uppleva, ja, in real life liksom. Precis. Men den kometen är väl inte farlig, va? Nej. De ska ju bara göra massa tester på den. Vet du vad jag hörde häromdagen? Jag tycker det är helt... Jag blir alldeles så här, wow. 2004 skickade de upp den här kometen. Amen. För att den skulle krocka med Jupiter, så att den kom i en annan bana, eller vad säger man? Ja. För att sen kunna landa 2014 i november på den här kometen. Men visst är det smarta människor vi har att göra med? Ja, de har beräknat en kometbana i 10 år, ja, och skickar upp något. Om 10 år kan vi landa på den. Tyvärr misslyckades de, för att den la sig på en skuggsida. Den får ju inte solen på solcellerna, så nu måste de ju vänta och hoppas att den vänder. Så att den laddar upp igen. Ja, så att den kommer mot solen, för nu ligger den åt fel håll. Aha. Tyvärr, det hände ju någonting när den satt i borren, så flyttades den. Så att solcellerna funkar inte. Skulle detta kunna vara någonting som du kan följa upp framöver, så att så fort du har någon ny information där, så tar vi upp den, precis som jag har flygplanet som försvann. Det letar jag ju fortfarande efter. Mm-hmm. Så det sköter ju jag. Så jag ska ha både Madeleine-fallet i England, ja, från men i Portugal. Ja, men det är inte så jäkla mycket det. Nej, men jag söker varje dag. Jo, men ändå, du kan och bara... nu tar jag kometen då. Ja. Kometen är faktiskt jävligt intressant. Ja, det här, men det är ju den kan du ju se själv. Det är ju bara att ta den kikaren, antar jag, eller? Kikaren? Typ tror du jag har en sån rymdkikare hemma? Måste du ha det då? Nej, det vet jag faktiskt. Det är klart jag måste. Ja, ja. Jag lovar att kolla upp det här om du kommer med någon ny information om planet alldeles strax. Nej, alldeles strax. Någon dag. Ja, tack. Don't stop believing. Med Journey på det här och nu. Lacuna Coil, Nothing Stands In Our Way, när vi får skicka fram den 163 cm långa Antonina Kobylinski till Micke. Hur lång sa du att jag var? 163 cm. Ja, stämmer. Mm. Det är ju det enda du har pratat om hela dagen, när du väl, nej, jag väl orkar dig fram till en mikrofon. Det tar ju så lång tid, jag är inte van vid att greja med såna här tekniska saker. Nej, det är ingen fara, kämpa på du. Men nu kör vi på med det här. Mina damer och herrar, spetsa öronen, håll i hatten, för nu blir det utmaningen. Utmaningen på Pirate Rock. Igår sjöng jag i melodi. Det hade jag tänkt att jag skulle lyckas med idag också. Åh, vad härligt, och ändå är du lite raspig i rösten. Jag så låter det är som en knarkhagga. Inte knarkhagga, du låter som vanligt. Skördetröska. Det står 3-3. Ja. Det kommer avgöras idag och imorgon. Ja. Blir det 4-4 så är det straffet som är ditt. Annars är det den som förlorar som får straffet. Ja. Och eventuellt så dras även Antonina med i det straffet. Eventuellt. Men varför får jag vara med nu, på alla nej, straff? Nu skiter vi i det. När det kan bli lika så behöver du inte vara med. Nej, någon tack. Av oss tre kommer få straffet imorgon, ja, beroende på hur så det går. Okay. Imorgon efter klockan 10 kommer vi gå igenom straffet i alla fall. Mm. Ja. Och jag låter kaka, kaka! Och jag låter ho! Det är skönt att ni har bytt läten typ 3 gånger hittills. Nej, det är alltid det, är det jag hade sen igår. Ja, sen igår, ja. Men sen har du haft att du ska klinga på någon jävla CD-ställ. Ja, och sen har du haft telefonen. Och nu då? Kaka! Kaka! Ser ut som en uggla. Vad kör du för djur? Kaka! Kaka du va? Ja, då kör vi in i bredda. Då kör vi. Vänta, jag ska bara slänga på en sån här. Nej, men efter allt jag sagt och gjort, du kommer bli den som är ensam. Tror du på livet efter kärlek? Jag kan känna... Kaka! Ja, Mackan? Jag kan ju också det här. Ja. Alltså nu säger jag hela här nu. Det är Cher med Do you believe in life after love? Life after, ja, skitsa, ja. Jag får... Vad menar du? Får man gardera sig så, Antonina? Nej, men, egentligen inte. Du får säga, vad heter den? Förbannat, den heter antingen Life After Love eller också Believe. Jag svarar Believe. Rätt! Ja! jag har ett klagomål här. Ja, här vinner han hur mycket tid som helst. Ja, men han är ju lite efter. Jag får vara snäll. Okay. Hur som helst så kan jag inte få straffet imorgon. Jag är fruktansvärt nöjd. Ja, det var bra. Men det var väldigt bra sjungt idag igen, ja, måste jag säga. Det var faktiskt jävligt bra. Tack. Igår var det inte så bra, tycker inte jag då. Men jag tyckte det var jättebra. Jag tyckte det lät som Annie Lennox igår. Men okej, ja, men det är... Det är ju inte ditt fel. Why can this be love? Van Halen hör du här på Pirate Rock 954 och vi ska köra på med dagens glosa. Ska du vara med på det, Nina Kobylinski, eller ska du fortsätta med... Nej, jag sitter här. Du sitter där. Jag blir klar med den jävla skiten. Kan jag få en bokstav utav dig i alla fall då? Så... Du får S som är skit. S som är skit. Jag visste att du skulle säga det. Jag höll på att säga det själv. Hon har så dålig fantasi den, ja. Du. Då ska vi se S... Vad hade vi för ord igår, Macka, nu igen? Kavat. Kavat. Och i morse så hade vi en liten släng av kravell. Karvel. Karvel. Karvel, och det betyder... Takstål. Nej, takstol. Exakt. Ordet som blir idag är salvera. Åh, salvera är det inte många som vet. Kommer från franskans salvera. Och då ord, ska få en mening först. Mm. Jag har så ont i mina armbågar. Snälla Pierre, ta och salvera dem. Det funkar, vet du. Ja, det gör det. Ja. Det funkar, ja, det tycker jag. På ett eller annat sätt. Det kanske är lite att ta i och säga det betyder för att man har ont i armbågarna. Salvera betyder att skala av, betyder det. Avskala. Alltså, jag har så ont i mina armar. Snälla Pierre, skala av mina armar. Nej, armbågar. Skala armbågarna. Det är alltså vi kan börja med att du får förklara jag, det jag drog alltså en ren chansning eftersom du sa att det kan funka. Då är det någonting helt annat än att salva in dem. Utan, då... Ja, det var din första tanke. Ja, att man bara lägger på en salva på armbågen. Okej, ja. Det är salvera. Mm. Nej, men tänk på ordet salvera. Det känns nästan som att det ska betyda det är. Ja, men okej, då är det någon som går och serverar salvor. Om vi säger så här, kom du ihåg när... Sabrera kanske, det är kanske någon som öppnar vin. Nej. Nej. Nej. Om man säger så här, ja. Att när jag sparkas under ditt reben. Ja. Och när jag ändå, när du låg och hade så ont. Och jag gav dig världens smäll som du hade ont i 3 veckor. Ja, men, ja. Ja, när du hade så ont. När jag tog mig an dig. Nej, det gjorde du inte. Nej, men om jag hade gjort det. vad hade jag gjort med dig då? Då hade jag ju, så att du inte hade typ dött. Då hade du omhändertagit mig. Ja, jag hade räddat dig. Det är salvera. Aha, salvation. Ja, är du med nu? Salvation army. Ja, nu är rädda. Räddningsarmén. Ja, salvation army. Frälsa. Vill jag få det till. Frälsa och rädda kanske är samma sak. Ja, det kanske det är. Frälsarkrans finns ju. Det är ju en räddningsboj. Ja, typ. Halloween. Ha, vad roligt. I want out. Och så går vi ut och salverar någon idag. Ja, det tycker vore jag. Kul. Ja, kan vara som mål. Ja. Judas Priest, March of the Damned. Och vi ska tacka för oss här idag. Ja. Vi har inte gått igenom dagens datum och namnsdagar och så. Är det någonting du skulle kunna ta nu innan vi ber oss hemåt bara? Ja, så att... ja visst. Det är den 20 november. 20 november, ja. Det är barnbidrag idag. Alltså, det har du koll på. Nej, jag har aldrig sett det här barnbidraget. Det är sant. Nej. Nej, jag har aldrig sett någonting. Nej, enligt Ann-Sofie så existerar det inte ens eller? Nej, precis, vi får inte. Nej, vi har inte bett om det. Jag vet helt ärligt inte ens vad det är på. När jag var ung så var det 750. Ja, men nu måste det vara... det var ännu lägre. 600 var det började väl på. Ja, okej, okay. Ja, det kanske är på 1000 nu eller något, eller? Herregud. 1050 eller något sånt här, tror jag det. Barn får pengar. Vad hade vi för namnsdagar då? Så får vi gratta dem innan vi Pontus. Ramlar hemåt. Pontus och Marina. Oj, där var det två olika namn. Ja, det var helt... För igår hade vi ju... titta igen, vet du. Ja, igår hade vi ju Elisabeth och Lisbeth. Det är ju, ja, väldigt, det är nära. Väldigt lika. Idag Pontus och Marina. Ja, någonting får mig att tro att de två namnen blev över någonstans. Och slängdes ihop och in. Så kan det vara. Ja. Vi grattar dem idag i alla fall. Så, och missa inte eftermiddagen som går på klockan 14. Vi är tillbaka imorgon klockan 7. Jajamän. Hej då. Hej då. 95.4. Seasons don't fear the reaper, nor do the wind, the sun, or the rain. Cool rock or cool city. This is Pirate Rock. 95.4. Don't stop believing. Hold on to that feeling. Your favorite rock station. Pirate Rock.